أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. سورة الكهف تنزل لسما سفارة ساعت نمبر آيات. مخي آياتنا كده مغرورة كافر مالدار سري اور یو غریب مسلمان مکالمہ ذکر شوا چه دے مغرور مالدارا دا غریب سڑے حقیر و سپک کنن. دا پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کے دا کافرو یو تجویز دا خوار غریب دسان امریکا منگ بدر سرکیلو دا حالم ذکر شو. بیا دا دنیا مثال دا ابلیس غرور و تکبر و داغی خراب انجام بیان شو. ورپسی دا موسیٰ علیہ السلام اور دا قبر علیہ السلام قصہ ذکر کی. جدا اللہ نے کان بندیان اگر سے تولن افضل اور بہتر بھی خزان کا افضل اور بہتر نہ ہوئی کچر تپ اے ربان نے دا لفظ اے نشن اللہ پارے بان نے تنبیہ ور گئی موسیٰ علیہ السلام یوزل بنی اسرائیل تا وعظ و نصیتوں کو تقریر کو تو دیر اعلیٰ طریقے سے بیان پوچھو. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کی کہ تمام روئے زمین کے اسپان الوے عالم بل سوچتا خود تقریر کرستان دیر لے عالم بل سوچتا دے ٹول دنیا کی. موسیٰ علیہ السلام وینا خبر دا موسیٰ علیہ السلام سمرا زکا کہ پیغمبر پسول قوم کے دا ٹول نلوے عالم بھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے نا دا نلوے عالم بل نشتا خدا خبره د الله خو خنه شو تا ولې یو زمانه لوی عالم بنیشته د الله خو خنه شو نه پدې باندې یو تنبیه ورکې دا چې وری ویلو چې د الله نیکان مقرب او مقبول بندیان خو ډیر زیات دي او دا علم الله سره چې کوم یو بدیر عالمي ځان باندې نه یارو نو په دې ولا الله پاک تنبیه ورکوي ویستانه یو لوی عالم بل شری او دا عالم به کوم ځای کې وي وایي په کوم ځای کې چې دوه دریابونه ملاوېږي مجمع البحرين جذب دو دریابونو ملاوېدل کوم ځای کې کیږي هغه ځای کې به دا بنده تاسو ملو شي ستا نه ډېر علم لري اوس دا دوه دریابونه کوم دي نو الله پاک د هغې تعین نه دی کړی چې دا کوم دوه دریابونه دي بعضې علما وایي دا بحر فارس او بحر روم خو دا دواړه دریابونه ملاوېږي نه هسې یو بل سره لږ رانږدې شوي دي او بالکل ملو شوي نه دي بعضې وایي دا په افریقا کې دوه دریابونه دي بعضې وایي دریای دجله او دریای فرات عراق کې دي خلیج فارس ته ورکړو دي الله ته علم دی چې دا کوم دوه دریابونه دي لا بعض علماء وي يو بحر شريعة بل بحر طريقة دي يو موسى عليه السلام دي بل خضر عليه السلام دا طوالة دريابونه دا علم دريابونه دي يو جاكيني بهر حال موسى عليه السلام الله تفرخاته كي ما تفتح خيا تدا زمانا دي العالم بندكم دي كي تزول الارشم ملاقات بسرعكم في علم تزدكم تو اللہ پاک و تعالی سے واضح ہے اور نہ کہ بس فلانی جائے تلاش ہے فلانی خار کی بفلانی ہے محلے کی ایزان سر سب واقنا اور دا کب چھ کم دے کے جنبی شنو بس التا بتا تدا بندن لائی دا موسیٰ علیہ السلام مزید امتحانات تھی جو واضح نشان و تو نقو روس روان شاہ اوزان سرا کب واخلا اور دا کب سے کم دے جم دے شو آگے علاقے کے بیا لگن کوا نو موسیٰ علیہ السلام دا زان سرا یو خادم واغش تد آغنم دے یوشع ابن نون یوشع ابن نون بعض روایات کو راضی کہ یوشع ابن نون دا دا موسیٰ علیہ السلام قرآن روایات کے دنم یوشع ابن نون راغل دا نور خبریں اوصاف او حالات ثابت نہیں نو دے نوجوان تا دا خادم چھے نو دا نوجوان دے پتا و تذکوی چھے پتا نوجوان تا ہوئی نو چھے خادم اخل نظام سر نوجوان خادم و اخلا خدمت بخشی نو یوشع ابن نون رزان سرک او دا علم پتلب کے روان شو او پا یو پچے کی پوخ کرے کب اخرے وے کم دے چدا کب جنبی شنو اغزے کے با من کا عالم ملاوی دیا غفر بیا خبر رکھو پا سفر با روان دی موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ستڑے شو خوب وراغی ودشو یوشع ابن نون اغم ارامو کر ناکانا یوشع ابن نون را پاسی گا خوراک تیز رو شو پچے کی کب پروت تے سرکر کب دا ابو یو ساس کی پاگی کب ور پریوت اور کب جندے شو اور مخامک سندو پاگی سند کی ور روان شو دا پچے نا روان شو پا اوچ ازمکا کب اور سند کا ورگے اور پا سند کی تی روان شو نا پا دی سند کی پا دی ابو پی سرن شا کی جو شو اور اگر سرنگ بندی گنا لکا پا غر کی تی سرنگان ہوئی اور پچھے خلق سے آدم جی اور گاڑی ان پسیل جاتے پلے اوگو کی سرن جو شو اور دا کب کار سرن کے ورمن ہوا تھا اور پارے کے دا اوگو چلن بندے یو کب جم دے شو دا موجے ذرا بل پلے اوگو کی تی روان جن آگے کے دان تا نار روان اکولا جوڑا کب ادا زیم موجے ذرا یو سرنگ تیار شو پک روان شو یو شاید لنور حیران شو عجیب خبر اولی دلا حیران چه کل موسیٰ علیہ السلام بیدار شو نو یو شاید لنور نوی کسی بواتا الویم چه کب جمدی شو دیو بواتا لارا و مخامق دقل و بواتا سرنگ خکاری گو رواتا دا یو شاید لنور ندا خبر بلکل ایر شنا موسیٰ علیہ السلام ویده چیزی بواتا روان شو نہ یو پا یو روز مزل اکو چوبیس گھنٹے مزل شو نو موسیٰ علیہ السلام اوگی شو مرگری پہلے آتے نہ غدا آنا ناشترا والے شو کو اور استلی شو موسیٰ علیہ السلام فریاد ہو کہ استلی شو دے نمک کی موسیٰ علیہ السلام نو سکڑے شوئے نفسونا مزل اکڑے دے نلے سکڑے شوئے اور ننے چوڑیس گنتے مزلوں کو سکڑے شوئے اکبہ اٹھو رہے روالا یو شاید لنون تخ خبر آیاد شو ہو مانا کو ایش شلو اب برون آکب جم دے شوئے دے دے ابو کے لار ماویز بتا تلیم خو شیطان رانا خبر ایرک لنے نو واپس پا اگر قدمون و معنی دیارات لل یو شوارو بی دیا مزل اکر نو اق دیتا واپس لانا موسیٰ علیہ السلام ہوتے چی کم دے کب جم دے شکو اق دیو کنا رات بدیوینو نو یو شوارو مزل اندالی بیو کن تو واپس رانا توبو کے اگر سرن مقامک کاری رو ویدق دیرے موسیٰ علیہ السلام فسن ورقور و فسن منس کی اوچکے وا پاگے اوچکے کی وہ بندہ پروت سادر اغسط ہے موسیٰ علیہ السلام سلام ہو کر حضر علیہ السلام اغاو توی پدے غیر آباد جنگل کے سلام نہ کمی موسیٰ علیہ السلام و توی موسیٰ یما خضر علیہ السلام وطی موسیٰ نے بنی اسرائیل ہو تقبل وطی موسیٰ نے بنی اسرائیل ہو وے آو وے دین راغلے ما شتان سے علم زکما اللہ تعالی علم در کرے خضر علیہ السلام وطی وے تما سر صبر میں شکو ہے زبر ازان سر مرگرے کم خود تب صبر ہونے کی اے موسیٰ ما سر یو علم دے اللہ مولا را کرے دے دقا علم تانا نبی را کرے اور تا سر یو علم دے تاگے ظلم ہوئے کہ ما پہ نبی را کرے موسیٰ علیہ السلام و طوی انشاءاللہ ما پہ صبر والا بیا مولین یہ صبر بکوم اور پہ اس کار کے سا مخالفت بند کو مان حضرت علیہ السلام وتوی تھے ما سره مرګره کېږم چې زه څه کوم نو ته ما نه تپوس نه کوې بس دا یو شرط دی چې زه څه کوم ته به ما نه تپوس نه کوې تر دې چې زه درته په خپله قل ووایم چې ما نه ویلې ته به تپوس نه کوې چې دا ولې دا خبره وشوله او موسی علیه السلام حضر علیه السلام روان شو دریاب غاره کې یو کشتی وه حضر علیه السلام کشتی والا سره خبره وکړله موږ په دې کشتی کښې به زه څو پیسې بول وایي ته مسبرګې دا ملګری دی مسبرګې تاسو نه پیسې نه لم کشتی کښې کښېنې موږ به م روان پېژندې یې بزرګو بغیر اجرتا کشتی کے سوارا کر کہ لگ مزلو شو خضر علیہ السلام ترا سبرو یا ترخز و راوی غشتو در کشتی نے یو ترخز اوی سلا کشتی سوری کر موسیٰ علیہ السلام سبرو نکر ویدے خلق مفتو پا کشتے کے کین اولے تو دا غیصہ مسلا سی کشتے رہے والا سورہ اکران دا دے اولے اوپر پس خمتول دک کی نا خطا خد اکران حضر علیہ السلام وقتے تا سما نوے لے ما سر سبر میں شکو لے موسیٰ علیہ السلام کی کرشو عذر کئی سیوہ ما تخبر یاد ہے نوہ مانکی بوارم یاد ہے میں نوہ سیدہ بتا بیا نه کوم او په دې باندې اوس خفه کېږم ملګری قلار شو په کشتی کښې روان دي ناګانه یو مرغۍ راغله او د کشتی په غاړه کېناسته او بیا دریاب ته یې مخوکه ښکته کړله او بیې وڅکلې نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي زما علم او ستا علم په شریکه د الله د علم په مقابله کښې دومره حیثیت نه لري لکه د دې مرغۍ په دې مخوکه کښې چې د دې دریاب نه څونه اوبه راغلې دریاب کښې ډېرې اوبه دي د دې مخوکه کښې لږې اوبه دي نو زما او ستا علم په شریکه او د تمام مخلوق علم د الله د علم په مقابله کښې د دې مرغۍ د مخوکې د اوبو به اوم نه دی بیا د کشتی نه کوشو ناڅاپه مخامخ یو نوجوان هلکو داسې زلموټې غوټ سیرې غوندې وګرځېد راګرځېد وړو سره حضرت علیه السلام چې ورته وکتل دغه خښتو کې هلک یې را ونیو په دا سرتې وله توکه سر یې پرې کړ سر د بدنه جدا شو هلک یې مړ کړ موسیٰ علیہ السلام و توکتل خفا شو غصہ شو یو بے گناہ بندے نے قتل کما شو دا خو حد دا گناہ کار دے حضر علیہ السلام و تے تا تمانو ویلے ما سر صبر میں شکونے موسیٰ علیہ السلام لکی ہوئی چی دا معاملہ خود آگے بلے میں دیر خطر ما کوا اخو صرف کشتی نه د تخته ولسته دا خو دې بېګناه قتل وکړه او وایي چې غټ به نه کړې تا ته ما نه ویلې تپوس به نه کړې نو دا خبره خو ډېره خطرناکه وه نو موسی علیه السلام وایي دې نه پس که د بلې خبرې تپوس مې وکړ بیا به ته معذورې بس ما د ځانه جدا کړه زما د طرف نه به ته د عذر حد ته رسېدلې بیا ملامته نې بس بیا ما چوټي کړه بیا روان شو په یو کلي باندې ورغلل موسی علیه السلام خضر علیه السلام یو شاهد نون هم ورسره دی په یو کلي ورغلل خدای مو بخښه موږ مېلمانه یو مسافر یو او موږ له خوراک کاک سے انتظام کیا. دکلی خان کو انکار ہو تو میلمنوں نے ڈوڑے اور نکلا پنہارا تیرا شنا سبال والے پدرے کلی کے یہ لوی دیوال کی چکرا ہوگی گی پلا رکھ لیں گی دا دیوال رکھتے راترو جی کلے پکے خوکشی. حضرت علیہ السلام پخپل لات پر دیوال نیک تو مضبوط ایک بار موجودہ رکھا کہ ڈوٹی نہیں کرے اور لات تراک تو بالکل مضبوط چن دیوال نیک کو وہ نیرم شو مضبوط شو. موسیٰ علیہ السلام تعجب کئی وہ ادا کرے گی تو دے گا کہ من میں مسیا ہو سرا نہ دنوڑے ڈوڑے سب سے آتے نہ لکھے اور تو والا مفت کے دیوال سنے نہ کدتی دیوال مضبوط ہو نہ تو اجب سے اگشت ہوئی نہ کب بنو یہ بولا تھا سمان ہوئے تو سمر نہ کے کولے حالا فراق و بینی و بینی مرگری زموستا نجدہ یا وقت آگے تاویلی کہ بل سوال میں کنو بس چھوٹی بس نہیں رہ پستا چھوٹی دا وہ پگڑ کے بعد شکی سے دا تو وہ لے داکھا اور نوکر نرادا کہ اس سے پوئے کم چھتا ماں ہوا لے اوکر ذالک تاویل ما لم تستع علیہ صبرہ پہ صبر دینے سے کو لینا راشن آ گئی تھا ابھی با نظام کو ایک نمک سے آیا تو نتیجہ دیو یو حال دیو یو سوال جواب کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اگر واقعات کچھ مُوسَى علیہ السلام قبل نوجوان خادم طوین لا ابرحو زب ہمیشہ سفر کو ما نجدہ کے گند سفر حتی ابلغ مجمع البحرین سردی کے عرصے گند دو دریابون ملاوے دو دیتا دو دریابونو ملاوے دو دیر طور سے ہر ایک وارے بروانے او امبیا حقبا یا بزروانے مدیر زمانہ حقبا دیر زمانہ روان بے ماں نو دا دیر زمانہ حقبا ستوئی دا حقبا جمرہ اتیا کانو تبیلی کی گئی حقبتن یو اگدا زمانہ نموسیٰ علیہ السلام قل مرگری یوشع ابن نون توئی کہ قصفر دو نو دے دے کہ یو عدب لی اگدا کہ یو بندہ چرتا دیو دے دان تر خادم یا نوکر بوزی یا شاگرد بوزی نو اگتا با دا سفر رخ خی کہ من چرتا دو اور سونا وقت لزو دا البوئی رفیق خادم شاگرد دا بمک کی خبر کی بعد متکبر خلق خادم یا نوکر دا دان سر روان کی آغتا دا توجہ ورکی یہ زب لانی ہو دا چیزو تو خوات تو ہوا ہے کرے چی چیز تزو کہ کور خفوان جو اپنی چی دا زمان سونا دا زمان کم دیتا زمان سرا زمان تو دا رازم مرا دیب مرگنی سرا دو زمان اول با مرگر پوری کی تکلانی دیتا دو دونو وقت بتے رو نا وقت پل کارو بار برا برکی بھی بلا شو موسیٰ علیہ السلام مرگر تا انوئی کہ دیر اگل سفر رو پھر ایک چار سن رو دا تیرہ شلا کنو نبا تیرے جو خمن بروالی منظر مقصود تا وزان رسول مجمع البحرین تا وزان لا ابرحو زب ہمیشہ سفر کوم حتی تردی اب لوگا مجمع البحرین شدہ ارسے جن مجمع البحرین تا او امضی حقبا یا با دیر دیر کلو نروانی ما دیر زمان بروانی ما فلما بلغا مجمع بينهما هر کرتی موسیٰ علیہ السلام و یوشع ابن نون ارسیدل فلما بلغا جدادوار ارسیدل مجمع بینهما ددو دریا بندیو دے کے دو زیتا نسیا حوتهما ددوارنا غفل کب ایر شو نسیا دے دوارو ایر کا حوتهما غفل کب نسیا حوتهما ایر کر یو دے خو نسبت دوارو تو شو یوشع ابن نون داغن ایر شوی وزیر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام امتحان لے موسیٰ علیہ السلام درجہ خضر علیہ السلام نے پھر سیاست دیا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول لے نبی دے رسول لے اور خضر علیہ السلام سو کوئی ولی اللہ لے اور بعض ہوئی کہ نبی دے رسول لے نبی دے تو موسیٰ علیہ السلام درجہ و شان کے دیر زیاد اوچت تھے خو اللہ کا موسیٰ علیہ السلام تربیت کئی اصلاح کئی نو ادنا طرف پیروان کرے ندان نہ کم درجے پیروان کو السلام شاہ امتحانات کا موسیٰ علیہ السلام باندھے شروع ہوئی تاثر یو علم دیا اغسر مشتا اغسر علم تاثر مشتا تو موسیٰ علیہ السلام در ذکر جذبت ام روا تو ایک کمی نبا روانے مخو زنبا زان برسوم تو طالب شو موسیٰ علیہ السلام در طالب جور شو روان دے سفر کی تیارے اکلے دے در خضر علیہ السلام در فتح تقوز کی در اسان فتح و تعلیٰ و نقولا طالب علم تے سفر ور پسار کر سزا روان شو یو مبہم ناری و توقولا تو کرے کی پچے کی کب واچ ہوزا دا کب دا خوراکو کنو نماز مفسرین وی دا کب دا خوراک نو دا نشانے نفارو سدا کب کر دے جندیش نو التستا کار کی اور بازی وی دا کب دا خوراکو غلو کے سر کرے رہے اور نیمے سے خوالے لے اور نیم جاب کے اندے سے رہے دریاب پتنے رہے نیم کبا خوالے شوے رہے اور پاکی نیم جاب کے اندے شوے بطور معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام امتحان لے کہ دا سب کم لے جب اندے شو نگو رہا یو امتحان نو نور امتحان پیدا کی گی کہ کم دے کم کے اندیش نہ لگے کہ رسینا اے رم و شلا موسیٰ علیہ السلام نم اے رو شلا یوشع ابن نون نم اے رو شلا نیو شواروز نور مغل و پسر شلا یو شواروز مغل اکرے گی منزل مقصود پہ چروانی نو بندہ نصف لکھے گی وچے کل را بندہ منزل مقصود خطا سنو بیا با دیس لکھے گی ہم نو موسیٰ علیہ السلام خود کلولو کا ارادہ روان دے چھے زم سفر بکوما خوچے منزل مقصود نے یو شوہ روز روڑے دے نسترے شو دے بل امتحان او کب پتریاب کے لار مندلا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا یو قواتا قرآن کی عجبار آگل لے او بل وقت فتقض سبیلہ فی البحر سربا سرب سرنگ تبیلیشی سرنگ او عجبا عجبت وی نو دا سرب دا فتق اعتبار بانے اگر پارا قرآن لار ولا سرب خب موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون دا پارا عجبا عجیب الاروا فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما هر کلت دات وارا موسیٰ علیہ السلام و یوشع ابن نون بلغا اور رسید المجمع بینہما دلو دریابون ملاوے تو سے پنسیاحو تہما دوارو نکب حیر شو فاتخذ سبیلہو دیکب اولی وللار فی البحر پا دریاب کی سربا جو سرن تک جور شو فلما جاوزا قال لفتاہو ہر کلچ لگزین دوارا پوری وصل قال لفتاه موسى عليه السلام قال نوجوان مرگری تویل آتنا غدا انا رول من گتا ناشتا دمن سبائی وقت کم خوراک کی ناشتا آتنا غدا انا من گتا ناشتا رولا لقد لقینا من سفرنا هذا نصرا فتاقیر سر ملاقش منگا من سفرنا دمن لگے سفرا نصبا استری والی سر ملاقی شو مرگری استری شو اس رایات شو چوبیس کے سے بعد قال ارائیت اذ اغینا الى صخرت یوشع ابن نون وی ارائیت خبر راتا لگ اگورا اذ اغینا الى صخرت پچم وقت من سکانا دیول وادکانی سر یوگت سرم آرام پرم سو فا انی نسیت الحوت ما نكر إرشيري وما أنساني هو إلا الشيطان دا كبرانا نلت إيرك لمدر شيطان رانا إيرك أن أذكره شتاته ياتكم واتخذ سبيله في البحر عجبا دي كفة درياب في العربي ولنا عجبا لو عجبه للعربي ولنا قال ذلك ما كنا نبغي موسى عليه السلام ان دقد من طلبتو تنا فرنتا نكبت لنه فرطدى على آثارهما قصصا دوار واپس قدموا قدمون لشانات بانرالا ان طاق قدم واپس لالا يا غزي ترى رسيد النو بنده بيا مندو فوجنا عبدا من عبادنا فذي دوار بيا مندو عبدا من عبادنا یو بند زمن کا بندیانونا فوجدا عبدا من عبادنا نو دے دوارو جہا مند شاہ دوارو موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون فوجدا عبدا من عبادنا یو بند زمن کی جہا مند تا بند نمجل تکی ذکر ملے چدا کم بندر احادیث مبارک کی خضر علیہ السلام یا دین را خبر شنکے تو ہوئی ویدے کے وقت دیکھے نا سنا کا دیکھے با شنکے زرگو نہ شلا زمکہ بشنا شلا واقع ما خبرات پیدا شو او شنے زمکے تم خبر ہوئی اور قرآن پاک دانے بھی بیلے کہ دا خبر علیہ السلام پیغمبر ہو کہ ولی اللہ ہو جمهور علماء ولا نبي النبي يو رسول لي يو نبي لي ديك فرق رسول أبي مذكر إنسان توي سيدا مخلوق ده هداية تطار الله فاكراني قلوي أو ده طرف المستقيم كتاب بي ده رسول لي اور نبی کا مذکر انسان تو وہی کہ دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلی دسرا کتاب ضروری نہ رہی ضروری نہ رہی دسرا بھی کتاب دی اور دا رسول سر کتاب لازمی دی نو رسول نبی ہم بھی دا مخلوق ہدایت دا پارا اللہ را لے گلی رہی اور چی کتاب وہ سر نبی دے چی کتاب و سرے رسولم دے نو موسیٰ علیہ السلام رسول او نبی دعا دے او حارون علیہ السلام رو دے اگر نبی دے رسول ندے نو نبی دا صادقہ پیغمبر پا کتاب باندے دبل پیغمبر پا کتاب باندے عمل دے او وحی دعا رو تکیگی رسول تم وحی تکیگی نبی تم وحی تکیگی نو خضر علیہ السلام نبی تھی بل مستقل كتاب وسر نشتا نبي جمهور علماء لا نبي. قرآن پاک کے تکم واقعات ذکر کیے گی داخل نہ ثابتے گی جلے نبی دے پتے سفر کے تکم حالات پیش شو نہ بعد کارونا خلاف شرع خود شریعت دا حکم نہ استثناء بغیر دا وحی نہ نشکی رے نہ وحی نہ بغیر استثناء خلاف شریعت کار کے نکی رے او واحد النبي او دا پیغمبر سر خاصة ولي سر النرع ولي دا تكشف كيلي يا الهام كيلي ما غقة عيدا من نبي ولي تكشف باني يا با الهام باني دا شريعة حكم مش مبلوه حضرنا السلام با الله نبي و پیغمبر دي ذكا واحد شريعة أو خلاف الشريعة كارونة كم كلي لأن لا فحكم كلي لك يبي جناء إنسان وجن دا ولي مش يقولي نرى في غمبرو واحد وتأشلا سداس أوكا وصد بعض جزيات علم حضر علیہ السلام سرعو موسیٰ علیہ السلام سر دقا علم نو نزکا وپی دے اسے راشو دالی ولی اکلو دالی ولی اکلو تصوف پیری موردی او شریعت جدا نری بعض خلق کوئی شریعت جدا دے او طریقت جدا دے در جاہلان خبر دی او ذات جاهلان وی یہ بعض چیز پر شریعت کے ناروانے پر طریقت کے روانے مداشی غلط تھے کہ یہ ولی اختار گناہ کے مبتلا اوی نے تو اعتراض وقت نہ کہے مدا جہالت تھے ولی بد شریعت خلاف کار نہ کہے نہ داخل اگلے دا بعض بزرگان و پیران و ولیان فخضر علیہ السلام مانا خیاس کینا اگر تواحی کینا ولی تواحی نہ رشے نو خلاف شریعت کار تسو کینو ولی و تمو آیا نو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تا ارسید وطی هل اتبعکا علا ان تعلمن مما علم ترشنا آیا زستا تابداری کولی شم تا سر اکلی شما ستما تا تعلیم را کر آگے تکم تا تا اللہ را کرے رہے موسیٰ علیہ السلام اوچھے تو درجے پیغمبر نبی رسول اولو العظم پیغمبر اور رضان نا چند درجے والا داغت عظیم و تکریم سم رکھئی درخواست کی سیب ما تی جازت سچتا سر یو دے شما تانا بسر سکما تو پشاگرد لازم را کہ دخل استاد احترام بکئی اور خلاف شریعت کاربان پیغمبر صبر بالکل نہیں شکولے خضر علیہ السلام تا فتح چدا دا شریعت پیغمبر دے اور دا دل مزاج اور دا دل شریعت نا خلاف کار چکون دے بصبر نکی نوتی انکا لن تستطیع مائی صبر اولی بصبر کے وکیف تصبرو علا ما لم تحس بھی خبرا کہ پی خبر نہیں تو صبر برا تصبر کی فوجدا عبدا من عبادنا پس نوسا علیہ السلام و یوشع ابن نون دوالو جامن دیو بند من عبادنا زمن دا بندیانونا آتائنا ہو رحمتا من عندنا جمن دا اغت ورکلو رحمت تقل جانبنا وعلمنا ہو من لدنا علما ومن اغل تعلیم ورکلو تقل جانبنا یو خاص علم قال له موسى موسى عليه السلام هذا قدر خاصه وتوي هل اتبعك اياد استاثر يوديت ليشما تابداري بك وليشم على ان تعلمني كتب ما تتعليم راكي مما علمت رشدا كن هداية تعالى الله تعليم درك لديه قال حضر علیہ السلام وقال انک لن تستطیع معی صلاة بے شک تناسا بالکل صبر مشک ولی انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز صبر طاقت نہ لرے معی معصر صبر آمی صبر وکیف تصبر علامہ او تو مثلا جو صبرك على ما قام بازده لم تحد به خبرا تستا مقابوك داغي خبر نظر آغلي داغي كو استا قابوك نراج ثم ده بزار تصور كي موسى عليه السلام وطي قال ستجدني ان شاء الله صابرا موسى عليه السلام وفرمائل ستجدني ضرورت تمام بعمومي ان شاء الله كالهت منزلوي صابرا صبر كونكي ولا اعصي لك امرا زبطان حكم خلاف نكوما شكر لك ان شاء الله يا ويلي كان هي صبر خضران كار قال فان اتبعتني فخضر عليه السلام وتميل فان اتبعتني كما صلتا بكيجي فلا تسالني عن شيء فما نبدا هشي تقوسنك حتى احدث لك منه ذكرى تربيت تتفقد بيان حكما سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.